اتوانی جوری زندگی بکایی یکیان جوری یکیان اتوانی هزار درجه خاص به یکیان اتوانی هزار درجه خراو به ولو دوائج نامحدوده هرچن میلی به زندگی ساختمان وجودی و حیاتی میدانی پی بگا اتوانی هر برو تکامل به و هل برو زیاد کاو چه تازه تیر به اما بشه که مخصوص انسان که حیوانات نیستیان ابن مسکوی بو جوره لباره آفرینش انسان و ام مطلبه با طور تفصیل ایجی که ایو مراجعه پیف کن که ایتر لازم یه ایسا من بیجمی و ایهو چنی بل داروین بو ام مطلبه که یک مفسر اسلامی و تیا ولو دوا اما که بشر لأول و ناقص بو لو دوا ولد کامل بو البته اما شکی تیانیا چند نکته لمورد تکامل بشر و یکی که انا مثلا که قرآن ایجه اولین ساختمانه که لتاریخ حیات بشره درست کریاوه کعبه بوه اما یادگار دوران تازه تمدن بشره لزندگی جنگلی و غاری حاطره صدرو اولین مرحله تمدنی امسا حاطره خوی کچک بنه تبان یکو کچک بنه تبان یکو ترکیبی که لی درست که به اصلاح غار مصنوعی که اویت مال درست که بو خوی زندگی تیاب که اما مرحله که تازه لتمدن که برلو بشر اوی نزانیه برلو کعبه درست کریه هل لناو غاره لا زندگی کرده بشر لناو جنگل لا زندگی کرده لبان داره لو زندگی کرده دوم نکته لیک لقرآن لباره تکامل تدریجی بشره و اما سکه اولین مرحله آدم و حوا فقط چندان ناویان پینشان دریاغه اویش ناول ساده که امیچل لحاظ علم زوان و تکامل زوانه و اگر بجمی طولانی اوی ولی حقیقت هر وسک قرآن ایجی لبرا مثلا وک او وافر سکین البته زوان کردینه او زوانه مطمئنن آثاری نماغه لناو زوانه البشره او زوانه که صدها هزار سال لمو بر اولین انسانی البویانه ولی بوجوره که قرآن نشان من اغا ناو او چتغلوا لدورو بریانا بو گشتی نشان دریاب اوان مثلا وک او وک هوا وک هور البته خوب هوانه چونکه او چتغل کدر کی گرک لودوا چتغل محسوس و ساده دی لبرا فقط اسماء ایزانیه لودوا اچا لودوا افعال لودوا حروف چکچک برو تکامل حاتو تابوس امزوانه گوره ایسا الان ايش فكري ليه بكنا وخشوي سكانم زوان هميشه هر حالة تكاملا هرچه بشر اروه تبرو زوان كامل تر اوه چون مثلا هر الان زوان كردي تماشاكي فريك لإصطلاحات ادبي و فلسفي و اجتماعي لناو زوان كردية هست كصد سال لموبر وجودي نوه درسته تماشاي آثار ادبي اكي ادبیات شعر گذشته نثر گذشته لفارسیه مقایساتی تاتی برو خوار تماشاگی هل برو زمان گذره تعبیرات اضافه اوی بعضی لتعبیرات لناو نزمغلا لناو نثرغلا سرب بکرو تازست ست سال اگذره چه اوی تشتی پیش با افتاده تعبیراتی تر تازه تیت برو بم حساوه امر روشنه که زوان ورده تکاملی پیا کرده لمراحل اولیا فقط ناولك و اسماء باصلاح بوجورك قرآن يجي دي بطاي امدو حساوا يكي تمدن معنوي يكي تمدن مادي دركتي كلا اول و انسان ناقص بو تشكتك برو كمال هاتيا اما تشتك قابل بحث و ترديد نيا لو دو الراجب بتكسير انسان هل مورد تكامل و لأم لحاظو نازانم رسانية عبارتك كجنفتي وملفركس چون وقته ايجن وقته فقط جنوفيائي بويتن نسل امانه چون ازواجيان كرده با يكو مگر گشتي براو خوش كنوا خوش ريسه كانم ام قانونك ايسا دان رياغا بو بشر ايسا دان رياغا بو چه بو بشر اوليش لازم قانونك بس قانون كامل اسلام دان رياغي نا او وقت ام قانون كامل دان رياغ بو بشر بتناسب ضرورت و احتیاج بشر ازدواج براو خوشک لتاریخ اول پیدایش بشره آزاد بوه چون که زندگی مادی و معنوی بشر گشتی ورده براو تکامل هاتوه نظامی چی اشی هر تدریجی به قانونی چی اشی هر تدریجی به لأولا ام گشت قانون تکاملیه که علم امرو درکی اکا چنه خطرناک انسان نزیک به یکو ازدواج بکن وک براو خویشک او وقتا مترح نوو بو بشر دوائه و که ولده ولده براو تکامل حاطقه ام موجوده لگباره کهو خواه متعالیش قانون کاملی بو نارده که للحاظ توارسه و قرابت وقتی ازدواجیان به بیکو خطرناکه لبرو تحدیدی کرده که ام اشخاصه اجازه انیه بیکو ازدواج کن ولی لزمانه که بشر لمراحل اولی زندگی بوه آزاد بوه اجازه ان بو براو خوش به یکو ازدواج کن. البته لروایت ال اسرائیلیا هسمان که البته یقینا ناتوانین تکیل سرکین چونکه تاریخ ناتوانی اصلا لبیری به زمان زندگی آدم و حوا و شاید هر تخمین یک به که ایجن وک لفدوانه امرو لهر نسلی که یا لهر سکی که به اصلاح کردی خوماند حوا دو منالی بو کریکو کنیشکی و لام نفس کسکا کر ازدواجی کردی لتک کنیشک او لتک اما تشتیک افسانه مانن تشتیک نیه که انسان حساوی لروکا و مطلقه احتیاجی بمنیه مجموعا ام خانون کامل که اسلام او وقت بو بشر لازم نوا لو دا راجع به تفسیریش هر بو جوره که عرضم کرد وقته امانه بیکو ازدواجیان کرده چه طبیعیه که ورده ورده لما نهل لبرو كفتوسو الآن ليك زمان محدودات ما شابكن جنوبياي ازواجكن بيكو لبرا دو نفرن لو دوا سي چل سال اقزري اونا حفت هشت دنفر بتفاوت خانواده واما انهس لسي چل سالا اويتا پانزا بيس نفر لو دوا اويتا ست سال اويتا چل پنجا نفر صد نفر دي هر بوجوري چل اولو دو نفرك كآدم وحوابون هر با جوره ازدیاد یان کرده و کامل بون و فره بونه سو تاگه یست بشری امروژی و اما که نوسیانه اگر لمیمون بود چون اگه تا آدم و حوا دوباره امیشه لأثنای بحثکان من روشن محثکان من روشنو بو آدم و حوا اولین دو انسان بون بشر اگه تو او دو انسانه لو دو اگه تو او حیوانه و مفقود بو و لبین شوه اما سؤال كان توابو وظاهرا هس دابا السؤال كيتس دي زوبيان تحول شنك ميمان من هاتو جناب آغي عباسي لما هابادوا والصبحي شا مسافرين بو بانا قرك مانا زو مرخص بين لخمد بالي با بسر چاو نا نا قربان نا بازو توابقين نوسيان الزمانات اجرائي قوانين و دستورات اسلام چست زمانت اجرائی هر قانون خوشویست کن مطلقا خود ملتا توجه بمکن خود انسان مسئول تاریخ و زندگی خویا موجوده که با شعور موجوده که با آگاه خورتا با آگاهی خورتا هست لأول بحثه که و آیته که قرآن من تفسیر کرد که وقت انسان گل لبرابر ظلم و بیتفاوت اون بدبختی و نقبت گل او ظلم اوانش اگریتا و زجر اشیفکیشن یعنی چه یعنی انسان خوی مسئول زندگی خویا بو هر نظامی کو هر رژیمی مسئولیت با عهده انسان خویا خویا که اشی نیل قانون شکنی بکریه جا رژیم غل جور جورن بعض رژیمی هست طبق قوانین و زوابط خوی کمتر میدان اغاب ملت که دخالتی تیاب کال اموریا ولی رژیم اسلامی رژیم حکومت اسلامی تشکر کرد نظمی کی هست قانونی کی هست که افراد ملت همیشه حکومت اکن بسر حکومتا دموکراسی بنوعی لحکومت ایجن که مردمی بی یعنی مردم دخالتی تیا بی لهیچ قانون و نظامی که بقل قانون و نظام اسلام مردم دخالتی نیه لحکومتا چونکه لقانون اسلاما هر فرد لأفراد ملت اگر بوینی هر فرد لأفراد حکومت ذره لارچه آزا اتوانی عزلی که دقت کن خوشوی سکانم اما نکته که کشای تایسه نتانج نفتوه هر فرد لأفراد قدرت حکومت قدرت رهبری لتک منحرف بوه لزوابتو مقياس قانون هر فرد لأفراد ملت أتواني عزيكا. پس تزمين إجراء قانون إسلام خود ملت هر والقجيكا، تزمين إجراء قانون غير إسلامي لهر مملكتك چس خود ملتا، لإسلامي چه هر خود ملتا. ولی اگر قانون غلطر کم اختیارن بملت، قانون اسلام صد در صد اختیار بملت غادی زوبین باتو شخصی خسن هنر. اما هیچ نیاد چتک نیا که ارزشم بحثی به لما علیکا ایتر اتوانین بحثی بکین. هم جور قسمه لما سایل شخصی بو ناو جامعه بکار ناو خواب بو ناو اجتماع بو یک نفر بکار تیه نبو جامعه بکار. هی هو مختصر راجع به دیالکتیک و اشکالاتی بحثی که یک جار مهم ولی لمختصرا که چند دقیقه ترگرک ملخمت تانابم تواوناوی و راجع به جبر و اختیار. بله ظلم تان کردنا عواده بو سوال فرنه بید قیناکا ارز بی بله بی تردید مردم مشکلاتی ان فرست توجه بکن کاک جان راجع بجبر اختيار نبا مدم سؤال كان جا اگر فرستنا ولا جلسيكا جواوي بينو بمنتهاي احترامو خوشوي سكان اما عرفكم بمنتهاي احترامو يكي سؤال كانتان جواو اغمو فقط اگر ليك شوا امكاني نو اما نهلا قرين اكفيت مليكا يك جلسيك استثنائي مانهز لمزيد جامعة حتى المقدور كشو سيش مغلا كامشو بوهر امشو لساعات ششو لمزيد جامع عابين حتى المقدور اوانا وانا كريا لمجالس خصوصية جواوي بينو لو جلسة عمومية مزيد جامع جواوا كاني عرزكم. ولي ايوه السؤال خطان مترحكن مترحيكن راجع بجبرو اختيار سؤال ينكرده بطور السادة عرسان كم لو وقتو بشر فكركاتو سرقردان لناو ام مطلبا يك مرجع که معرفی بکم پیتان نوارگلی که لمدرسه قرآن هست پنج نواره لباره جبر و اختیاره و لجهت علمی و فلسفیه و لو دوا یک صفحه بوچ کلس که فراغت نو لمبینا بیم تکسیر چاب بوی نموداره که فرساده و عمومفه لباره جبر و اختیاره و که انشاءالله شاید دوای سفر بانو امانه فراغتی پیاب کم زو بیم تکثیر کریه لدو صفحه تقریبا شاید مطلبه که توابوه که هر کسی مختصر سوادی کی بوه تما شاید که ازانه محدوده جبر و اختیار چست و ام مشکلات حلوه. بنابراین الان بحث لباره جبر و اختیار و ناکم لو دوا لباره اصول اربعه دیالکتیک و اشکالاتی و سؤالیان کردگا لما وردیشا دوباره نوارگل ایک هست و هر وان نوشتگل ایک هست بعضی لنوارگل درس نوسیا و سو که امیدوارم اویش فراغت بی بتوانین تفسیری کین و بلاوی کین و ساده ارز کم لخمتانا دیالکتیک نوع منطقه که لأساس و لسقرات و دامر زیادا. سقرات که یک نفر فیلسوف الهی بوا روشی اما بوا که ذهن انسان تحریف که کمتر درس بیجه مطلب بوده تحویل ذهن انسان لخوی و بشکو فیتوه تزیه و تحلیل بکال باره یوا. دیالکتیک عبارت بوه لو روشه لدیالکو که عبارته لجدل بحث کردن بایه کوه که سقرات دایری کرده لو دو دوران مختلفی که تی کرده و حتی براخوار دوباره یک فیلسوف الهی تر اول سقراط دایری کرد که یک فیلسوف مؤمن بود، فیلسوف الهی یعنی فیلسوف دیندار. لو دوا یک فیلسوف متدین تر بناو هگل. اما هاوردی فصولیک مسائلی که جمع کرد بناو منطق دیالکتیک. اما مسائله خلاصه اویتو مثلا لچوار اصلا یا به نظر بعضی لفلاسفه لدو اصلا یا به نظر بعضی کن لأصلی که ایمه چوار اصلاک بیجین چوار اصلاکه یکیان تغییره یکیان تزاد یکیان تأثیر متقابله یکیان جهشه ام چوار اصلاه هست بناو اصول دیالکتی که بعضیک به دوانی اکتفاکن بعضیک به یکی مجموعاً اویت امچواره لأم موردا بحث طولانی من هست که اتوانن وری گرنو استفایل یبکن اصل تک امانه هر کامی که اصول ایکن دینی اصل تغییر دینیه اصل تزاد دینیه اصل تأثیر متقابل و هر واجهش امانه گشتی دینین ولیکن مقدار اشتباه آمیز استفاده کریا لم اصولا لمنطق دیالکتیکا اشتباه کن بعضی کی لهگل و شروع بوا بعضی بر لهگل بعضی دوای هگل مثلا یکی اکلم اصولا که اصل تغییره که لنظر فلاسفه دیالکتیسیانا خویان به مهمترین یزانن و بعضی کن هر بتنها اصل دیالکتیک یزانن باقی تر بزائد زانن چونکه ایجن تزادیش لتغییره هر جیویتو هر وایشا تأثیر متقابلیش هل مفهوم تغییره جیویتو جهشیش هل مفهوم تغییره جیویتو اگر وابه ایجن دیالکتیک عبارت تنها تغییر باقی تر زیاییه لبرو اشاره به تغییره کم تغییر ل یک اصطلاح ل یک قضیه کتب اسلامی کتی و فلسفه اسلامی مرتب بحثیان لیکرده العالم متغیر عالم حال تغییره همیشه اما اصلی که ام اصلا هگل هاوردی استفاده لیکرد دوچار یک اشتباه بو چون توجه بکن ام جماعتک هاین لم مجلسه اتوانین دو جور قصه لباره خمانو بکین یک اتوانین بیجین ام جماعتا روژ صد لیتر آو خوین اما جوره که اتوانین بیجین ام جماعتا لم لحظه هناسه اون امیشه جوره اکترا یا ام جماعتا اصلا لحظه ایش نیجین هناسا اغن امیشه جوره ترا اما دو جوره قضیه ام جماعتا لشو روژه که صد لیتر آو خون اما قضیه یک مربوطه به گشت من نه یک یک من یعنی گشت من به یک لشو روژه که مصرف آو من صد لیتر ولی ام جماعتا هناسا اغن چه اما بو یک یک منه یک یک من هناسای نه اینکه گشت من به یکو هناسا نه هر یکی که من اشه هناسا بین ولی او یکی که تر ام جماعتا صد لیتر آو خوین یعنی یکی یکی هر یکی صد لیتر لشو روژه که فیلیش نای خواتو درسته؟ اما دو جور قضیه است که لفلسفه و منطق اسلاما جیا کریاغ نسو لیک توضیح تر یاغا که بزانی لوقتی که ایجن اهل شار سنه ل سالیکا او نه میلیون لیتر او مصرفکن منظور اونیه یعنی یک یک یان او نه مصرفکا وقتی ایجن خلق امشاره حق حیات یان هست خو منظور مجموعه کن یا ام دوانه جیان لیک اما که ایجن حق حیات یان هست یعنی دانه دانه اما که ایجین امشاره لسالیکا او نه میلیون لیتر او مصرفکا منظور دانه دانه نیه منظور مجموعه به عبارت ساده بشمی که سنگین نوه ام دو قضیه نوعی که پی ایجین مجموعی نوعی که پی ایجین جمعی اما که ایجین امشاره او نه مصرف اویه اما پی ایجین مجموعی یعنی لطفا صحبت مکن لتک یکترینه بو حواس رفیق کانشتان پت نوه با مقداری مطلب اشتان بو روشن او بیتو اما که ایجین امشاره لسالا او نا او مصرفکا هر کسی دقت که با عبارت ایجمی که گش کسی بتوانی حالی بوی ایجین امشاره لروجه که او نانی گرکا پی ایجن کلی مجموعی یعنی او نان بو مجموع خلق شارکت ایجین اهل امشار حق حياتيان هس اما في اجن جميعي يعني يك يك حق حياتي هس ننك حق حياتك بو مجموعك بي ولي يك يك نيسيان ولي او تربو مجموعك اسن يك يك يك يك او ننان ناخون مجموع اهل الشارك او ننان ناخون ام دو جولة قضية فرقي هس كساني آقاهي فلسفيان كم دي جيائنا كنو لياك هيجل دوچار ام اشتباه بوا وقتك قانون فلسفة اسلام العالم متغير كأتوان ام قانون شروان كان يكيك لا قانون الكلكتو الفلسفة اسلام اهمي شبحت يكريه اصل تغيير بم عنوانه العالم متغير عالم هميشه هالة تغييره فيلسوف الاسلامي زانيان تشيجن منظوريان كلي مجموعية يعني مجموعي عالم بوجوره كأمة تشخيصيين چتك سادو بديهي هميشه هالة تغييره هيجل دوشار اشتباه بو كد يا كلي جميعي يعني چا يعني اميجين اهل امشاره روجي دوتن مصرف نانيانا ايما بعنوان كلي مجموعي يجين ولي اوتي يعني هر يكي لأفراد امشارة دوتنان اخوا هيقل كبتنا وام اشتباها ده فرقي چنه فرس ام دوانا ام كلي مجموعية كايما يجين اهل شار سن الروجي دوتن مصرف نانيانا بعنوان مثال بعنوان كلي مجموعي يجين اگر كسي وابزاني هر سنه يك روجي دوتنان اخوا و تصور بك معناه ام قصة امسا هر سنة ايك روجي دوتنان اخوا شاني ام قصة غلط دلتي شاني اشتباها بوچا چونك ام دودانا ليك جيانا ووسو هيجل هرشن فيلسوفيك بو مؤمن اهل الدين بو ولكن چونك فلسفة اسلامي تقولق جي ودسيان خاص حاليان نولي دوشار ام اشتباها بو ويزاني العالم متغير يعني زر زر عالم هميشه هاله تغييره و دواي هيجل ديالكتيسيان التر اوان وماترياليست بون من جمله برلغشتيان كارل ماركس اشتباهك هيجلي چيبو هيچ ويزاني معناي ام قصه امسا كزر زر عالم هميشه هاله تغييره وك ام بيجي یکی یکی شهر سنه روژی دوتون نان اخوان اشتباهی تری چی پی اضافه کرد اشتباه که هگل هاتناو ماتریالیسم دیالکتیک یعنی منطق دیالکتیکی که ماتریالیسم استفاده انده کرد اما یکی هات یک اشتباهی تریش اضافه بو اشتباه که تر امر بو که او و هگل ایود منظوری فقط عالم ماده بو شونك ايزاني فلاسفة اسلامي كايجن العالم متغير بعالم مادة ايجن يك اشتباي بو هيجل ك ويزاني فلاسفة اسلامي بتواو ذرات وفعل وانفعالات وقوانين مادة ايجن متغير لحالك انا فلاسفة اسلامي بو نايجن بمجموعي عالم ايجن متغير نا انك يعني هر قانوني لقانون مادة حتما اقوريه نا يعني هر حالي لأحوال مادة حتما اقوريه ازانین قوانین ماده هستی ثابته با عمری ناگوریه قانون کن هرچن ماده خوی دائم حال تغییر و تحوله ولی فرل قوانینی هست و اصلا علوم مادی یعنی اوه علوم مادی یعنی قوانین کناگوریه ثابت ثابتن به تغییرن هرگز بشر شکی لو قانون لانیه فلان فرمول شیمیایی شکی تیانا کریه و امکان تغییر و تبدیلینیه همیشه ثابته اولین اشتباه هگل او بو کوتمن و یزانی تواو عالم ماده و افعال عالم ماده که کارل مارکس و رفیق کانی او اشتباه هگلی شد لا دس امانو صادر بو لبیان امانو صادر بو متوجه نون که هگل اشتباه کرده این اشتباهی او یان تکرار کرده و تیان بله العالم متغیرون که اصلی که اسلامی يعني تواو ذرات عالم مادة وتواو قوانين وأحوال وانفعالات عالم مادة هميشه هالة تغييره جاري أما اشتباهي أقروابي علم إتر أرزشي نامينه علم بوچه بيته وقت بيجي هجته ثابتنية هجته هالة تغييره إتر علم چز إنسان شون دلبه علم خوشكا بفلان علم مادی مح فلان علم ما لابراتواری چون دل خوش کم خاص هوشی پیبن گانه کم هوشی پیبن چاو کمی بعد دو کلمه چت حالی بون وقتی قرار بی بیجم هر چی چتا اگوریه هیچ تی ثابت نیا ایتر چی دلی کم خوشه به فیزیک چی دلی کم خوشه به شیمی اگر وابه فیزیک و شیمی اگوریه با چه بی خود فیری بوم با چه زحمت کشم لرویو چی دلی کم خوشه به گیاشناسی به زیست شناسی به بیولوژی انسان چی دلی کم خوشه به سیاره شناسی چی دلی کم خوشه به صنعت و تکنیکا که امانه گشتی لروی علم و اچه تبرو وقتی هر چیچ ده هر بگاریه هر متغیر به امانه گشتی پوچه به اعتباره اصلا امد روه ماشین نیه ایم سواریه بین چون که نتیجه چته که ثابت نوی مسلمن پوچه وقتی قوانین علمی ثابت نیه چون من اتوانم بهره برداری مسلم و درستی لیف کم توجه کن؟ اما مرحله اول اشتباه که هگل دوچاری بوه کارل مارکسیش متوجه نو عین او اشتباهی تکرار او کرد و یزانی یعنی عالم ماده به هر چه قوانین و اصولی و گشتی همیشه اگوریه دوچار اشتباهی تریش بو دو اشتباه به دست کارل مارکس هم هی نگه هگل هم یکی تر چست هگل ایوت ماورای ماده مطرحه او ناگوریه او ثابته اما کارل مارکس چون که ماتریالیست بو معتقد به ماورای ماده نو ایتر هیچ تی ثابت نماول ذهنیا ایجه اصلا ثابت وجودی نیا به عبارت ساده تفسیر اصل دیالکتیک اصل اول دیالکتیک اصل تغییر لنظر ماتریالیستیل دیالکتیسیانا یعنی او ماتریالیست گلا اخر ماتریالیست خو گشتی تابع منطق دیالکتیک نیا و اوانه و تابع منطق دیالکتیکن گشتیان ماتریالیست نین هست تابع ام منطقتا ولی متدینه وک مثلا خود هگل که بنیان گذار ام منطقتا هست ماتریالیستا ولی تابع منطق دیالکتیک نیا تابع منطق ارسطویی کونا اوانه و ماتریالیست نو تابع دیالکتیکن امانه ام اشتباهی چیانه هست که ایجن عالم هر عالم ماده است و غیر عالم ماده ایتر وجودی نیا بنابراین نتیجه و بهرگیری امانه لأصل العالم متغیر اویت امکه هیچ که ثابت وجودی نیا جا فکری لیکنو چنه ایتر هچه تلاش بشره پوچه ویتو چنه هچه فعالیت مسخره است چنه هچه ارزشگل اخلاقیه مسخره است او هیچ که علوم پوچه ویتو علم اعتباری نامینه وقتی بیجین هچهش ده غیر ثابته حتی ریاضیات ایجین دودو اویت چوار ایجین محصول ضرب فلان لا فلان ام عدد لو عددا جذر فلان عدد توان فلان عدد اويت اوا اما هیچ امانه گشتی ثابت نیو بتال ناوی باوری پیپکین یک مهندس ناوی بمحاسبات ریاضیات دل خوشکا چونکه ثابت نیا لو شخراوتر امه ایجین شرافت ارزشی ثابتی هست نظر منا ایجین انسانیت ایجین شهامت و نترسی ایجین مبارزه امانه غیر مادن اما ارزشگلی کن بان لماد لناو لابراتواره للا ناتوانی مبارزه بسنجینی هیچ میکروسکوبه ناتوانی مبارزه نشان بگابتو ناتوانی شرافت نشان بگابتو ناتوانی ناموس نشان بگابتو ناتوانی انسان دوستی نشان بوابتو ناتوانه تعهد و مسئولیت نشان بوابتو اما نه ارزش لیکن ماورای مادی یعنی مربوط به ماده نیه لعالم ماده و لقانون فیزیکو نو لابراتوار ولا تو ناتوانی امانه جیب کیتو گورترین لابراتوار ولا دنیا بیرا ناتوانی دزگای کی تیا دایر بکی که شرافتی پیسنجش بکی که تعهد و مسئولیتی پیسنجش بکی که ناموسی پیسنجش بکی که شهامت و شجاعتی پیسنجش بکی اما نحساب جایین هسله علوم مادی چون که حسابیان جیاس لعلوم مادی للابراتوار غیل مادی چا جیان نویتو درسته؟ متوجهن؟ که هرگز قوانین ماده بکاره بررسی ام ارزش ماورای مادیه لناخواه پس ماتریالیسم دیالکتیک اشتباه دومی امسا ناموس ثابت نیه نه ارزش ثابتی نیه چون که هیچ ثابت مطلق مقدس ایجه هیچ وجودی نیه هر ثابت که ایجین